Має бути слово жопа, але слова жопа нема в українській мові. Жопа! Нема такого слова в українській мові. Жопа! Нема такого слова. Чим більше знає народ своєї країни, тим більше цікавлюсь щурами і псами. На південь і схід лежить вона з небом, на захід і північ вкрилась лісами. Вкрилась лісами. Моєю країною ходить бидло. Бидло дивиться мені вслід зі словами: «Ха-ха-ха, єбать! Президент моєї країни! Гопник! Президент моєї країни! Гопник! Президент моєї країни! Гопник!» І мене ще просять не матюкатися зі сцени. Блять. Хто це сказав? Моя країна знаходиться в центрі Європи, і перейматися з того не варто. Це означає, що Бог десь поруч. Він хоч старий, але здатен на жарти. А слово «жопа» нема в українській мові. Нема в українській мові. Жопа! Жопа-жопа! Нема такого слова в українській мові. Жопа! Жопа! Жопа-жопа! Нема такого слова в українській мові. Жопа! Нема такого слова в українській мові. Жопа!